Thank you.

Thank you. Lato 1991 roku, jeden z ostatnich występów Milesa Davisa na festiwalu w małym francuskim miasteczku Wienę. Koncert zarejestrowany i wydany po wielu, wielu latach, do którego w audycji Jazz and Bass lubię razem z Państwem wracać, szczególnie do tych nagrań, które dzisiaj wybrzmiały: Hannibal i Human Nature na naszej antenie. No i koncertowo też się dzisiaj z Państwem pożegnam, tylko po to, żeby przywitać się o godzinie 20 też koncertowo. Donald Byrd i Fat Freddy's Drop z dwóch różnych koncertów, ale jakże wspaniałych. I z tymi dźwiękami Państwa zostawiam. Mówił Michał Grabek-Grabkowski. Dziękuję. Thank you. Christmas Eve.